राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 9 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा जैसे मकान में कोई आदमी आता है तो मकान थोड़ी उसे दे वो आदमी, ऐसे देह मेरे तो देह थोड़ा ही मैं तो देह से निकल जाता है, देह यहाँ बना है, मैं थोड़े ही बना, मैं तो आया हूँ, ठीक नहीं है ये बात, खास रचनी पहले कि मैं देह नहीं हूँ, सीधी सारी बात है, देह मिला है छूटता है, मिला है छूटता है, जो मिलता है वियोग होता है, वो अपना स्वरूप थोड़ी होता है, देह घटता है बढ़ता है, कभी बीमार होता है वो ठीक होता है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, जो बूढ़ा होता है कभी रोगी हो जाता है, मैं देह नहीं हूँ ये बात खास जानने की है। दूसरी यह है कि देह मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा बस चलता है क्या देह पर, अगर देह मेरा हो देह पर मेरा बस चलता हो होना चाहिए, जैसे रखे वैसे ही रहे, जैसा बनाना चाहे वैसे बना ले, जिस तरह का रखना है उस तरह का रखे, ये अपना हाथ में नहीं है, तो जे देह मेरा भी नहीं है, दो बात है, जे मैं नहीं हूँ देह मेरा नहीं है, इसमें शंका हो तो बोलो, तो देह मैं नहीं हूँ देह मेरा नहीं है, ये बात पक्की हो, खूब विचार कर देंगे, देह घटता बढ़ता है, मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था आज हूँ, पर शरीर वो नहीं है जो बालकपन में था, शरीर बदला है मैं नहीं बदला हूँ, शरीर में परिवर्तन होता है अपने में परिवर्तन नहीं होता है, मैं तो रहता हूँ शरीर के साथ रहता हूँ ये मान लो, शरीर में रहता हूँ ये मान लो, शरीर तो मैं नहीं हूं, नहीं खास बात है, शरीर मैं ना हूं शरीर मेरा नहीं है, तीसरी बात शरीर मेरे लिए नहीं है, मानो संसार का शरीर संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है, ये तो मान लो तो बुनियादी हो जाए, कम से कम शरीर मैं नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है, इतनी बात तो याद कर ही सकते हैं, याद नहीं अनुभव करे, अनुभव केवल सीख रहा नहीं, शरीर और है मैं और हूँ, आप तो कई शरीरों में जाते हैं जन्मते मरते हैं, शरीर तो जन्मता मरता है, आप थोड़े जन्मते मरते हैं, आप तो जाते हैं शरीरों में, वाषाण शरीर नानी था व्याह, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे इन शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है, तो शरीर धारण करने से नया तो नहीं हुआ, वो तो वही रहा, शरीर नया रहा, इस वास्ते शरीर अलग है मैं अलग हूं, मरता जो अलग हो जाता है तो पहले से अलग है वही अलग होता है, पहले से एक होता है वो अलग कैसे होगा, अलग है पहले से इस वास्ते अलग हो जाता है, अरे हो क्या जाता है, अलग हो रहा है, जिस दिन जन्मा उसी दिन से अलग हो रहा है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक सेकंड प्रत्येक मिनट प्रत्येक घंटा प्रत्येक दिन प्रत्येक पक्ष प्रत्येक महीना प्रत्येक वर्ष में अलग हो रहा है, एक दिन अलग होता है आज मर गया वो तो हरदम मर रहा है, ये तो अपने लोगों से छिपी हुई बात नहीं है, हमारे सामने सही बात है, तो मनो मर रहा है, मन शरीर छूट रहा है, शरीर की मृत्यु नजीक आ रही है, जीने का दिन दूर जा रहा है, जीना तो मिट रहा है, और मरना आ रहा है, एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की बात। अगर मैं कोई शंका हो तो पूछो, एक तो मैं पाठ याद कर लें और याद नहीं अनुभव कर लें, ठीक अपने अस्तित्व हो जाए कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर संसार से मिला है, संसार का ही शरीर है, संसार की सेवा में लगा दो कल्याण हो जाए, अपने लिए लगा दो बंधन हो जाए, अपना नहीं है अपने में लगा तो बेईमानी होगी ना, बेईमानी के बंधन है, ईमानदारी से मुक्ति है, अपने लिए है, अपने लेकर लगाना ही नहीं है, संसार की सेवा के लिए लगाना है, इसको सेवा के लिए है, तीनों बातें ठीक है। सब पहली बात ये शरीर मैंने बात अनुभव करो कि आप तो एक रहते हो और शरीर बदलता है, आप तो वही रहते हो जो बचपन में था वही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करते हैं, शरीर बचपन था वैसा नहीं है, बदलता है, तो आप न बदलने वाले या बदलने वाले साथी कैसे रहेंगे, अलग अलग होंगे। चीज वस्तु है हमारे पास जितनी, चौथी बात बताओ, एक वो सब के सब संसार से मिली है, घर भी, जमीन भी, खेत भी, और कपड़ा भी, मकान भी, सब मिली हुई है और छूट जाएगी। कोई व्यक्ति साथ रहेगा, कोई वस्तु साथ रहेगी, कोई वस्तु और कोई व्यक्ति साथ नहीं रह सकता, पहले अपने था नहीं, पीछे अपने साथ रहेगा नहीं, और साथ रह सकता ही नहीं, तो ये भी हमारी नहीं संसार की है, हमारी इतना अंश में है कि तुम दे सकते हो, सेवा कर सकते हो, सेवा करने के लिए आपकी है, सेवा कर दो बस, ठीक है, ऋण उतर गया, विद्या नहीं तो विद्या पढ़ा दो, आपने कोई मिल जाए तो दे दो, धन कमाया है तो भूखों को दे दो, अन्न दे दो, तो संसार की चीज संसार को नहीं देना है, संसार की चीज संसार दे देते कर्मियों हो गया, और संसार सब प्रकृति को देते आप अलग विज्ञानियों हो गया, अरे आप और संसार सब का सब भगवान के शरण हो जाए, सीधा है, ज्ञान में ना सुधो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत है, और भक्ति में सद सत चाहम अर्जुन, सत असत चाहम एव अर्जुन, सत भी भगवान है असत भी परमात्मा है, सद सत चाहम अर्जुन, ऐसी बढ़िया बात है, भगवान है तो सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम, इसमें एक प्रणाम करना शुरू कर दो, ये समझो नहीं आवे ज्ञान की बात तो भक्ति की बात, प्रणाम सब में परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूता नाम विद्यशति, भीतर सब में भगवान है, माया तत्मिदम सर्वं जगत भक्त मूर्ति ना, तो सब में भगवान है, वो नमस्कार करना शुरू कर दो, मन ही बने नमस्कार कर दो, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ये बहुत अच्छी चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, नमस्कार करो सबको, विसृज्य स्वयमानान स्वान दशम वीर्यंच दैहिकीं प्रणवे दंडवत भूमा वाश्वचांडाल गोखरम। लोग हाँसी दिल गए तो चुपचाप करो, अपने उपाय कांत करो, और तो प्रणवे दंड में हो तो लोग हंसे गए तो पढ़ो मत करो, दंडा तो पढ़ो मत करो, प्रमेय दंड में आश्व चांदार गो करो, कुत्ता चांदार गौ और गधा चार नाम दिया है, अब सुअर इनका सब नहीं, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, स्त्री है, पुरुष है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सब भगवान का स्वरूप होकर नमस्कार करता रहो तो इनसे सिद्धि हो जाए, और सबके लिए नाम का जप हरदम चलता रहे, नाम भूले नहीं, नाम की जागृति रहने से ये सब आते हैं, बात राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण, जो नाम जपते हैं आप उसी नाम भगवान के नाम को जपते रहे, छूट न जाए दिन में ख्याल रखे कि भूल न जाए, भूले ना ही बने दया निधि भूले ना ही बने, कहता सब राम राम जी भूलू की कर, अरे भूजा भूडी हो माजनो जाओ बिखर, बिखर जाओ माजनो देवे गधेरी जून, चांदी मारा ऊपर लादे लून, और ऊपर लादे लून और चढ़ावे शाम शिकर कह सरदास राम राम जी बोलूंगी बोलिया बोलनी हो भाई ये भूलने का समय दत्ती जा तो राम जी ने बोलना नहीं राम राम राम राम राम राम हरदम भगवान के नाम का जप करते रहे। बड़ी सुंदर बात बड़ी सरल बात बड़ी बढ़िया बात केवल सावधानी रखना है सावचेत रहना है दिल में जागृत रहिए बंदा ये तो पेट हरिजन से करिए पर हरिए दूध बंदा दिल में जागृत रहिए हरदम जागृति रहे जागृत नगरी में चोर न लागे जख मारे जम दूता जागृत नगरी में चोर न लागे जागृत नगरी में चोर नहीं लगता चोर तो सूता है बैठ तो पाडा ही लावे बोलो बात है सुनता नहीं तो अपने हरदम जागृत रहे जागृत माने सावधान सावधान मानो हरदम भगवान के नाम का जब वो छूटे नहीं सावधान रखो एकदम याद रखो छूटे नहीं राम राम राम राम राम राम हरि हरि हरि कृष्ण नारायण वासुदेव वासुदेव को नाम ओगनो तो वासुदेव हरि राम राम राम हरि हरि हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान के नाम का जब हरदम चलता रहे तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरण युद्धे सब समय में मेरा तुम याद कर बस भगवान को याद कर सब काम कर स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश है लोक अर्थ पर दोनों सुधरे हरि नाम भजा सब काज सरे परमार्थ स्वार्थ है सगुरु परमार्थ स्वास्थ्य है भगवान के नाम में रटने रोटी के कपड़े की कोई कमी नहीं रहेगी तो जप में लग जाओ कोई कमी नहीं पूर्ति हो जाएगी अरे भजन करने वाले पूर्ति है ही नहीं इच्छा ही नहीं पर वही नहीं है परंतु यो ही विश्वम्भरो देव सर्कम भक्तान उपयुक्त है विश्वम्भर है वो भक्तों को करेगा दुनिया मात्र की पालन करने वाला क्या भक्तों की उपयोग करेगा इस वास्ते अपने तो उसको याद करते हो नाम जपते रहो करते रहो याद एकदम धनु सफल हो जाए और सत्संग करने का तो यही है लग जाए भगवान में ये तो सत्संग का फल है सत्संग करते रहे है जो ही रहे तो फिर क्या हुआ अपने आना चाहिए ना ते बात है साहब भगवान के नाम का जप कर दे और मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है सही संसार मिला संसारी सेवा के लिए है संसार की सेवा करना माँ बाप की सेवा करो स्त्री पुत्र करो भाई भुजाई भतीजा करो सब उसको पहुंचो जहां रहो वहां ही सामने पड़ोसी है दूसरा कोई आज आज सब पहुंचो सेवा करो सेवा करना है त्याग ही तो चेतन था और खाऊ खाऊ ये है जड़ था जड़ चेतन की ग्रंथ थी कुछ लेते हैं कुछ देते हैं कुछ देते हैं लेते हैं ये जन्म बंधन का कारण है संत और भगवान की बात सुनिए हेतु रहित जग जुग उपकारी वो लेते नहीं देते ही देते हैं देते ही तो देते हैं लेते हैं तो देते हैं देते ही देते हैं स्वार्थी आदमी लेता ही तो देता है देता ही लेता है ये तो दान कर दो इतना पुण्य ले लूंगा इतना ये दिया तो कर ले लूंगा वो लेते खाऊ खाऊ खाऊंगा रख जाओ वो मनुष्य शरीर मिला है इसके लिए नहीं मिला है यही तन कर भाई ये तो सेवा करने के लिए है सेवा मनुष्य घर से होता है पशु पक्षी सेवा ले लो नहीं कर नहीं सकते स्वयं वृक्षों से ही ले लो साग पत्ती ले लो अन्न ले लो ले लो मनुष्य सेवा करता है क्या ऊपर बैठ गए सब पानी पिलावे सदा पर बैठ गए सबको अन्न देवे सत्संग बैठ गए सबको बात बतावे सब देवे कैसी बढ़िया बात है अब इसमें संदेह हो तो पूछो भाई कोई बात में संदेह सीधी सरल बात है बड़ी सुगम बात है और बहुत बढ़िया बात है एकदम निहाल हो जाए कैसी बढ़िया बात सेवा करो कर्म योग अलग हो जाओ ज्ञान योग और भगवान अर्पण हो जाओ भक्ति हो सीधी बात है इसमें जो याद में एक को करो तीन हो जाएगी अरे आगे जाती हूँ एक हो जाएगी यहाँ पहले तो अलग अलग मार्ग है परंतु आगे जाने पर सब एक हो जाएंगे सभी तब ये हो जाएंगे। जिद नहीं रखेगा, एकाग्र नहीं रखेगा तब तो। जिद रखेगा तो एक हो जाएगा, एक तो मुक्ति तो हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। और सब में एक है, परमात्मा एक है, संसार की दृष्टि से एक है, जीव की दृष्टि से एक है, परमात्मा की दृष्टि से एक है, और मूर्खता की दृष्टि में अनेक है। अलग अलग भेद है दृष्टि का, दृष्टिकोण है। तो दृष्टि और दृष्टि यदि और तरह दिखता है, तो दृष्टि देवन परमात्मा ही बढ़िया है। इस वजह से सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम झोर झू पानी, श्री राम में सब जग जानी, अग जग मैं रहत भिकारी, राम राम राम राम राम राम भजन करता रहे। सब जन एक परमात्मा परिपूर्ण है, सब में एक ही परमात्मा है, वो सभी एक ही है। पांच भौतिक है तो एक है, परमात्मा एक है, सदा एक है, एकदम गोविंद गोपाल की जय। ऐसी बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो ये तो सब देखने की बात है, नाम जपने की बात, बीच में छूटे नहीं, ये ख्याल रखना, नाम छूटे नहीं। जल में जागृत रहिए बंदा, छूट गया तो भूल गए ना, तो भूल ना हो जाए, बस ठीक, फिर सब ठीक हो जाएगा। अनाधिकार से भूल पड़ी है या भूल, अज्ञान के तो भूल है, भूल निकली और वो स्वरूप हुआ, वो सदा है। आप भूल तो पड़ी हुई है, सब मनुष्यों के जची हुई है कि संसार तो स्वाभाविक है, साधन करके उन्नति करेंगे। अरे साध्य तत्व तो स्वतः है, फंसे हो तुमने जान करी फंसा उठ गई, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम्हारे पर जिम्मेवारी है, क्योंकि तुमने संसार को पकड़ा है। जिसको पकड़ा नहीं उसको छोड़ने की जिम्मेवारी है ही नहीं। आप हिंदू बने हुए तो हिंदू से ही छोड़ने की जिम्मेवारी है, मुसलमान से ही छोड़ने की जिम्मेवारी है ही नहीं। जिसको पकड़ा है उसको छोड़ो भाई, और पकड़ना ही चाहते भगवान पकड़ो फिर, का तो अलग हो जाओ, और क्या पकड़ो और क्या सेवा करो, तीन बात है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो रात दिन सुबह शाम हर समय, कम बन जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस बात सर्वे सुखाली सुमा मनु सारे युद्ध जो भगत पर काम भी न करो, हरदम सुख सर्वे सुपाल सुमा मनुष्य, ये बात है। इस बात से संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। हम गलती करते हैं, संयोग चाहते हैं, भाई संयोग तो अनित्य चाहते हैं, क्या हुआ। संसार का तो वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। अपर नहीं देगी तो भगवान के तो साथ हम है ही, हमारे साथ भगवान तो है ही। हमारे वो नहीं देखे तो हमारी भावना कमजोरी है, परमात्मा तो है, वो तो उसका तो अभाव है नहीं। सबसे खूब मस्ती से भगवान को याद रहे, काम धंधा करता रहे, भगवान का उन भगवान के दरबार में तो भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद और भगवान की सेवा, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे ही, और भगवान हाँ तो भोजन करे ही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे ही, तुम्हें निवेदित बोल भगवान की आप भोग लगा, भोजन प्रण सब काम भगवान ने भोग लगा करे, धंधा करे, काम धंधा करे, खेती करे, तो भगवान की सब अर्पण कर दे, अर्पण कर भगवान का ही समझ करता रहे, फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। भगवान पर एहसान कर सकते हैं, महाराज आपका भोजन करते हैं हम, आपका काम करते हैं, आपके दरबार में रहते हैं, तो कह सकते हो। पर भगवान का समझो तो, घर है शरीर भगवान का है, हम रहते हैं साफ रखते हैं, भगवान परेशान करो भगवान बनेंगे, सृष्टि का मालिक परमात्मा है। पुलक से ब्राह्मण स्त्रिंग के अक्रूर क्रूर के चाहिए वो समुद्र पंडित हो मत समुद्र पंडित हो मत सब मैं के परमात्मा को पंडित हो गया कितनी सोरी पंडित आई है बड़ी शुभ बात बड़ी सरल बात बड़ी श्रेष्ठ बात समुदेक पढ़े तो माता पांच भौतिक शरीर है आत्मा से एक है पांच भौतिक एक है सब संसार से एक है जिस संसार से आप लेते हैं उसे सब लेते हैं सब लेते हैं उसे आप लेते हैं सब सूर्य से प्रकाश लेते हैं आप सूर्य से प्रकाश लेते हैं सबको जल मिलता है आपको जल मिलता है सबको अन्न मिलता है आपको अन्न मिलता है एक ही पृथ्वी पर रहते हैं एक ही जल पीते हैं एक ही साथी है आपके इस बात से सबकी सेवा करो उत्साह करो भगवान को याद करो दो ही बात खास मन शरीर सफल हो जाए भगवान को तो याद करे और संसार की सेवा करे संसार की सेवा करने संसार काम आ गया तत्व ज्ञान होने से अपने काम आ गया तब भक्ति करने भगवान काम आ गया तीनों शक्तियां मैं खुद में है इस वास्ते ब्रह्म गए तल भी मैं मत कर गाड़े को उलट काल को खाते है या गुरु गुम हो पितर से मौज जाएगी बिगाड़ में जाएगा नारायण नारायण।